ben yeniden doğacağım, doğacağım, doğacağım, ben yeniden doğacağım. Sivayı terk ederek, tevbeni kabı giyerek, fanilerden vazgeçerek, ben yeniden doğacağım. Fanilerden vazgeçerek, ben yeniden doğacağım, doğacağım, doğacağım, ben yeniden doğacağım, doğacağım, doğacağım, ben yeniden doğacağım. Yolunda koşacağım, sular gibi coşacağım, kuşlar gibi uçacağım, ben yeniden doğacağım, kuşlar gibi uçacağım, ben yeniden doğacağım, doğacağım, ben yeniden doğacağım, doğacağım, doğacağım, ben yeniden doğacağım. Çıkmayacağım sözünden, seveceğim ta özümden, ben yeniden doğacağım, seveceğim ta özümden, ben yeniden.